गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय भोले वृंदावन बिहारी पधार पधार भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकुलपोपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता बड़ी कृपा श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकतरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकांतिलहरी निर्व्याज मातंगवते नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नारायणाय नमः नराय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोक हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुत मंद मते दयां द्राक् बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त सामृत सिंधु जिसमें मुख्य भक्त रस पांच प्रकार की बताई गई। एक शांत भक्ति रस है जिसको शुद्ध कहते हैं शुद्धा प्रीति। दूसरा है प्रीति रस, उसी का दूसरा नाम है दास्य रस। तीसरा है प्रयान रस, उसी का नाम है सक्ष रस। फिर वात्सल्य रस और फिर मधुर रस, ये पांच। तो शांत दास्य सक्ष वात्सल्य मधुर, इन पांच रसों में यहां जो पश्चिम विभाग है उस पश्चिम विभाग में प्रसंग चल रहा है दास्य भक्ति रस का। भगवान के दास चार प्रकार के हैं। कुछ दास हैं जो शरणागति ग्रहण करते हैं बड़े कष्ट के बाद में, फिर आते हैं संसार में भटकने के बाद में और भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। जैसे काली, जैसे जरासंध के कारागार में बंदी 20,000 राजागण, वे शरणागत होकर के विराजमान हैं, उनको कहेंगे प्रश्रुत। दूसरे हैं अधिकृत। अधिकृत का तात्पर्य है ब्रह्मा रुद्र शिव, जिनको श्री कृष्ण ने विभिन्न अधिकारों में नियुक्त कर रखा है और कृष्ण के आदेश से वे अपने अपने अधिकार में विराजमान होकर के स्वर्ग में, कोई वरुण लोक में, कोई यम लोक में, दिशाओं के अधिकार को प्राप्त करते हुए वहां के गवर्नर की तरह से जो शासन करते हुए विराजमान, वे हो गए अधिकर्ता। तीसरे जो जन हैं वे हैं पार्षद। पार्षद का तात्पर्य है जो कृष्ण के जो सभा या परिषद या उनकी जो व्यवस्था है उस लेजिस्लेटर लेटर के जो कहीं मेंबर होकर के विराजमान है, पार्लियामेंट के मेंबर होकर के, या जिनके साथ में श्री कृष्ण परिषद में विराजमान होकर के कैबिनेट में जिनको अपने साथ में रख करके जिनके साथ में मंत्रणा करते हैं, और जो परिषद होकर के कृष्ण के पार्षद होकर के विराजमान है पार्षद। और चौथे प्रकार के जो हैं वे मोक्ष हैं, इनकी तो सौभाग्य सबसे बड़ा है, और वे हैं जो श्री कृष्ण के अंग सेवक होकर के उनके चरणों की सेवा करने वाले होकर के उनके घर के सेवक डोमेस्टिक सर्वेंट होकर के जो उनकी सेवा करते हैं, वे हैं श्री व्रज में श्री श्री रक्तक पत्रक मधुकंठ इत्यादि वालिद इत्यादि जो घर के दास हैं, वे घर के दास, कोई कुम्हार है, कोई तेली है, कोई मालिश करने वाला नाई है, कोई कहीं स्नान कराने वाला कहार है, कोई चंदन घिसने वाला है, तो घर के जो नौकर हैं वे परम परम धन्य, और उनकी चरण रज को प्राप्त करने के लिए सब चाहें तरसें कि ये अंग सेवा हमको प्राप्त हो जाए, परम परम धन्य होकर के विराजमान। तो इनमें श्री चित्रक जो हैं वे चित्रक पत्रक वे परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान। द्वारका के अंग सेवकों सेवकों में भी अनेक अनेक अंग सेवक हैं, अनुग हैं, जैसे सुचंद्र मंडन तन्व सुतन्व ये सब द्वारका के सेवक होकर के विराजमान हैं। अब इन चार प्रकार के सेवक, ये चार प्रकार के सेवक हुए, तो सीधी सीधी बात हुई जिनका श्री कृष्ण के प्रति ये हमारे स्वामी हैं, हम इनके सेवक हैं, यह भाव विराजमान है, वे दास कहलाए। स्वामी सेवक का भाव जिनके हृदय में विराजमान है वे दासगण कहलाए। अब इन दासगणों की दो प्रकार की स्थिति है, कभी योग की स्थिति, कभी वियोग की स्थिति। योग की स्थिति में जब ये श्री कृष्ण के साथ में एसोसिएशन प्राप्त कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उस समय संयोग की स्थिति है, और जहां श्री कृष्ण का वियोग प्राप्त हो रहा है उस समय इनकी वियोग की स्थिति है। तो योग और अयोग ये दो स्थिति हैं। जो अयोग की स्थिति है, वियोग की स्थिति, वो भी दो प्रकार से कहीं मानी जा सकती है। एक है उत्सुकता जहां प्राप्त हो रही है, और दूसरा है जहां वियोग प्राप्त हो रहा है। तो कभी श्री कृष्ण इनसे अलग होना चाहते हैं, उस समय भी ये अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, और व्याकुल होकर के ये व्याकुल हो जाते हैं ना। और कभी जब वियोग, तो उत्कंठित और वियोग, ये दो स्थिति हुई, माने जितने भी सखागण दासगण हैं उनकी भी दो स्थिति है। कभी तो उत्कंठित, उत्कंठित का मतलब है श्री कृष्ण जाएंगे इसलिए वियोग अभी हुआ नहीं है, वो वियोग ज्यादा कष्ट दे रहा है। कभी ये कृष्ण का वियोग हो गया है उस समय की स्थिति, तो कभी उत्कंठा की स्थिति और कभी वियोग की स्थिति, ये दो स्थितियां इनमें प्राप्त होती है, और उन दो स्थितियों को प्राप्त करके ये विराजमान होते हैं। रस की स्थिति ये है कि वियोग की भी अपेक्षा जब वियोग होने वाला है वो ज्यादा मार्मिक होता है। वियोग हो गया है, उसके स्थान पर बिछुड़न जब हो रही है तब वो ज्यादा मार्मिक होती है। इसलिए उत्कंठित जो स्थिति है वो ज्यादा मार्मिक है। तो प्रोषित भर्तृका की इसके स्थान पर जहां प्रोशन भर्तृ का है। स्वामी कहीं अलग हो रहा है, बिछुड़ रहा है, तो बिछुड़न की जो स्थिति है वो वियोग की स्थिति से कहीं अधिक मार्मिक होकर के विराजमान होती है। इसी वियोग की स्थिति में अनेक अनेक संचारी भाव उत्पन्न होते हैं और उन संचारी भावों का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। पूर्व प्रसंग जो है वो ये है कि वियोग की स्थिति दासों में चार प्रकार के दास हैं, आश्रित, कहीं नियुक्त जो हैं अधिकृत, तो आश्रित, अधिकृत, पारिषद और अंग अनुग, ये चार प्रकार के दास। इनमें वियोग की जो स्थिति है, उस वियोग की स्थिति में इनमें अनेक अनेक जो वियोग अभी हुआ नहीं है, जो इनकी उत्सुकता की जो स्थिति है, उस समय इनके हृदय में जो वियोग थे वो वियोग की प्राप्ति हुई और कल के प्रसंग में वियोग हो रहा है उस समय की स्थिति में जो मोह दशा है, उस मोह दशा का वर्णन कर रहे हैं, कराए कि भाई जैसे सूर्य की अत्यंत तेज गर्मी से सरोवर का पानी बहुत कम रह गया है और सरोवर फटना चाहता है, फट गया तो जो बचा हुआ पानी है वो पानी भी कहीं भीतर चला जाएगा, सरोवर के भीतर यदि कहीं दरार आ गई, कहीं तो क्रैक आ गया, तो क्रैक आने पर सारा जो पानी है वो भीतर चला जाएगा और फिर हंस कहीं उड़ जाएगा। ऐसे ही श्रीमद गुरुदेव आज पधारना चाहते हैं, उनके प्राण पखेरु उड़ना चाहते हैं, जल्दी से उनके कान रूपी नालिका के द्वारा, कुलाबे के द्वारा कृष्ण नाम रूपी रस का उनको संचार करो, जय जय श्री राधे। और गुरु जी को नाम सुनाओ, उनकी नाम सेवा करते हुए, नाम सेवा उनको श्रवण करा करके गुरु जी के प्राणों की रक्षा करो। ऐसा ये मोह की जो स्थिति है वो मोह की स्थिति का वहां वर्णन कराए। अब वियोग की स्थिति, ये उत्कंठा की स्थिति का वर्णन कराए हैं, अब वियोग की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो दासों के दो, दास भक्ति की दो स्थिति हैं, एक अयोग की स्थिति, एक योग की स्थिति। अयोग की स्थिति के भी दो भाग, एक उत्कंठा स्थिति और दूसरी वियोग की स्थिति। उत्कंठा की स्थिति में जो संचारी भाव हैं, उन संचारी भावों का दैन्य, मोह, उन्माद, चंचलता, इन सब का वर्णन किया जा चुका है। अब वियोग की स्थिति में कह रहे हैं, वियोगो लब्ध संगेनो, 114वीं कार्य का है, वियोगो लब्ध संगेनो विच्छेयो दनुजत द्विषा। दनुजत द्विषा माने असुरों के साथ में द्वेष रखने वाले श्री कृष्ण, जहां किसी दास से मिले हैं और ऐसे कृष्ण से जब दास का वियोग हो गया हो, विच्छेद हो गया हो, पहले संग प्राप्त हो गया है और संग प्राप्त करने के बाद में विच्छेद हो चुका है, तो उस स्थिति का नाम वियोग है। वियोग होने वाला है, हो रहा है, वो स्थिति है उत्कंठा की स्थिति, और जहां वियोग हो चुका है वो वियोग की स्थिति है। जैसे बलिसुत भुज खंड खंड नाय, बलिसुत भुज षंड खंड नाय, क्षतज पुरम पुरुषोत्तमे प्रयाते, विदुत विधुर बुद्धि उद्धवोयम, विरह निरुद्ध मना निरुद्ध भूत। कि श्री कृष्ण उनको कहीं बाणासुर ने, कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। उषा और अनिरुद्ध, उषा ने अनिरुद्ध को कहीं बुलाया, श्री उषा की सहेली हैं चित्रलेखा, ये योग माया की ही एक छाया रूपा है, श्री अनुरुद्ध भगवत स्वरूप है और ये भगवान की ही कोई शक्ति रूप होकर के श्री उषा विराजमान है उषा अनुरुद्ध में। तो भगवान की आह्लादनी शक्ति की ही कोई वृत्ति है श्री उषा, और परम सुंदरी है और उषा अनुरुद्ध का जिसे कहीं उषा ने जादू से चित्रलेखा के प्रभाव से माने योग माया के प्रभाव से जिस समय अनुरुद्ध को अपने पास में बुला लिया, श्री विष्णु के भी अवतारी होकर के जो अनुरुद्ध विराजमान है भगवान के ही स्वरूप है, उन भगवान भगवत स्वरूप अनुरुद्ध को जब बुला लिया तो बाणासुर ने इनको बंदी बना लिया और श्री कृष्ण ने जब इनके ऊपर चढ़ाई की तो कृष्ण चढ़ाई करने के लिए गए, वो कथा वर्णन कर आए हैं। बाणासुर ने कभी श्री शिव जी से ये कहा, बोल महाराज आपने मुझे 1000 भुजा क्या दे दी है, शरीर में भार पैदा कर दिया है और आप मुझे एक वरदान दो। आप बोले मांग तुझे जो वरदान चाहिए। तो इस मूर्ख ने शिव से वरदान मांगा कि मुझे पराजय प्राप्ति हो, ये वरदान दो, मैंने पराजय नहीं देखी है। तो दुनिया तो जीत का वरदान मांगती है और ये शिव जी से वरदान मांग रहा है कि मैं पराजित हो जाऊं। और शिव जी उस समय खूब जोर से हंस रहे हैं और कह रहे हैं भैया तू धन में मतवाला हो रहा है, अपने अभिमान में आकर के मतवाला हो रहा है और तू पराजय चाह रहा है, पराजय का वरदान मांग रहा है। ऐसा भी कोई होता है कि पराजय चाहे कि मेरी हार हो, मैं सब जगह जीतता हूं। बोले जिस दिन तेरे महल की ध्वजा टूट करके गिरेगी उस दिन तुझे मेरे जैसा युद्ध करने वाला मिलेगा। और जब अनुरुद्ध को बंदी बना लिया बाणासुर ने, तब श्री कृष्ण ने अनुरुद्ध को छुड़ाने के लिए बाणासुर के पुर शोणितपुर के ऊपर आक्रमण किया। तो कृष्ण इस समय द्वारका से गए हैं शोणितपुर युद्ध करने के लिए और वहां पर शिवजी भी रक्षा करेंगे, शिवजी कृष्ण के साथ में युद्ध करेंगे, हरिहर का युद्ध होगा। तो वो हरिहर का जो युद्ध है उस प्रसंग में बाणासुर से युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण गए हैं। उस समय का वर्णन है कि बलसुत बल राजा के 100 पुत्रों में बाणासुर सबसे ज्यादा बड़े हैं, जेठे हैं। श्री रुद्र के ये परम भक्त हैं और भगवान रुद्र ने जिस समय कभी तांडव नृत्य किया उस तांडव नृत्य में बाणासुर ने जब मृदंग बजाया तो शिव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा भाई सब इधर उधर भागते हैं, कभी लय बढ़ा देते हैं कभी घटा देते हैं, तुम ठीक लय के पक्के, तुमको हम 1000 भुजा दे रहे हैं और 500 मृदंग एक साथ बजेंगे, क्या आनंद आएगा। 1000 भुजा दी और शिव जी को बड़ा आनंद आया और शिव जी ने इसको गले लगा लिया और शिव जी ने कहा तुझे जो वरदान चाहिए वो वरदान मांग। ये बोला मारे वरदान यही है कि संगीत में आपसे थोड़ा ही कम पढ़ता हूँ, कुछ दिन के रियाज की बात है, अभ्यास होने पर फिर मैं आपसे भी बढ़ करके हो जाऊंगा, इसलिए जो भी कंसर्ट होंगे वो मेरे नाम से होंगे, पर चिंता मत करो तुमको भी कहीं आइटम बॉय के रूप में रख लूंगा अपने यहाँ पे, एक आधा आइटम तुमको भी 5-7 मिनट का तुमको भी स्टेज पर बुला लूंगा दे दूंगा, चिंता मत करो। और शिव जी भक्तवत्सल होने के कारण इसके ऊपर परम परम कृपा कर रहे हैं और इसकी रक्षा कर रहे हैं। और श्री कृष्ण अनुरुद्ध को छुड़ाने के लिए गए और अनुरुद्ध को छुड़ाने के लिए गए तब बलसुत भुज षंड बल राजा के पुत्र अर्थात बाणासुर, उसको शिवजी ने जो 1000 भुजाएं दी थी, भुज षंड, षंड कहते हैं कहीं समूह को, जैसे आजकल कहते हैं बनखंडी, खंड और षंड एक ही चीज है, शाखा उच्चारण कहीं खा कर देते हैं, उत्तर भारत में और शुक्ल यजुर्वेद में शा का उच्चारण खा है, खा जैसा है। दक्षिण भारत में तो तैतरी शाखा में तो उच्चारण होगा सहस्त्र शीर्ष शाह, परंतु उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं ना वे उसका उच्चारण करते हैं सहस्त्र शीर खास पुरखा, पुरुषाह नहीं कहेंगे पुरखा कहते हैं, शाह का उच्चारण खा करते हैं। तो दोनों के तैतरी उच्चारण में और शुक्ल यजुर्वेद के उच्चारण में माध्यन्दिन उच्चारण में सब में अंतर है, एक जगह शाह उच्चारण है एक जगह खा उच्चारण है। हम लोग तैतरी हैं, हम लोग शाही उच्चारण करते हैं, परंतु यहाँ का उत्तर भारत के जितने भी ब्राह्मण हैं वे सब खा उच्चारण करेंगे, सहस्त्र शीर खा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। तो पुरुष एवेदम पुरुषे एवेदम नहीं करेंगे, पुरुष एवेदम शाकोच्चारण खा करेंगे। तो खंड और आजकल वो ही कई जगह प्रसिद्ध है, जैसे बनखंडी कमलखंडी, तो खंडी माने षंड, वो संस्कृत का शब्द है षंड। हाँ शाका खाओ कर दे, शाका उच्चारण खाओ हो जाता है। तो बलिभुज बलिसुत भुज षंड, बल राजा का जो पुत्र है उसके भुजाओं का षंड माने जो समूह था, खंड माने समूह, उसका खंडन करना है करने के लिए। खंड नायो क्षतज पुरम पुरुषोत्तमे प्रयासे, श्री पुरुषोत्तम कृष्ण द्वारका से क्षतजपुरम माने शोणितपुर को गए। क्षतज कहते हैं कहीं कट लग जाए तो खून निकलता है ना, तो क्षत हुआ तो क्षत से जो उत्पन्न हो इसका मतलब खून खुरच लगने पर जो उत्पन्न हो उसका नाम है खून। तो क्षतजपुरम तो शोणित कहें या रक्त कहें एक ही चीज है, तो शोणितपुर के लिए श्री कृष्ण गए, और शोणितपुर का ही दूसरा नाम हो गया क्षतज, क्षतज और रक्त ये दोनों एक ही चीज है, तो शोणितपुर श्री कृष्ण गए। उस समय विदुत बुधुर बुद्धि, उस समय श्री उद्धव विधुर हो रहे हैं, विधुर माने जिसका प्रिय दूर हो गया है उसको विधुर कहेंगे। तो विदुत विदुर बुद्धि, विदुर माने वियोग, वियोग में जिसकी बुद्धि है और वो बुद्धि विदुत माने कांप रही है, तो वियोग में चंचल बुद्धि वाले उद्धव विरह, जो उद्धव हैं कृष्ण चले गए हैं और द्वारका में उद्धव अब कृष्ण के बिना रह रहे हैं, उस समय विरह निरुद्ध मना निरुद्ध भूभूत, उद्धव विरह से युक्त होकर के निरुद्धव हो गए। उद्धव शब्द का दो अर्थ होते हैं, उद्धव शब्द का एक अर्थ है उद्धव व्यक्ति, नाम है उद्धव कृष्ण के परकर हैं, और उद्धव शब्द का एक अर्थ होता है आनंद मैरीनेस, जो आनंद उल्लास उसको भी उद्धव कहते हैं। तो उद्धव स्वयं आनंद रूप है, उद्धव का अर्थ है जो तेज से युक्त हो आनंद से युक्त हो उसका नाम उद्धव है। तो ये वास्तव में उद्धव उद्धव ही है, उत्सव रूप है, उद्धव माने उत्सव, श्री कृष्ण उत्सव के उद्धव उत्सव के रूप में है। तो आज उद्धव निरुद्धव हो गए, उद्धव होते हुए नाम मात्र के उद्धव रह गए, तत्वतः वे उत्सव से रहित हो गए हैं। तो विद्युत माने नष्ट हो गया है, कांप गया है, विदुर बुद्धि जिनकी बुद्धि कांप रही है, ऐसे उद्धवोयम ये उद्धव विरह निरुद्ध मना, विरह से व्याकुल होकर के निरुद्धभूत माने उत्सव रहित हो गए। दोबारा सुन लें, बलिसुत माने बाणासुर, उसको भुजखंड, उसको श्री शिवजी ने रुद्र भगवान ने 1000 भुजाओं का समूह दिया था, खंड माने समूह, भुजाओं का जो समूह दिया उसका खंडन आयो, उसका खंडन करने के लिए क्षतजपुरम, क्षतज माने शोणित, रक्तपुर, रक्त कहें शोणित कहें क्षतज कहें एक ही अर्थ है, सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो शोणितपुर में जब श्री पुरुषोत्तम प्रयासे जब श्री पुरुषोत्तम गए उस समय विदुत विदुर बुद्धि श्री उद्धव जिनकी बुद्धि वियोग में चंचल हो गई है, ऐसे विरह निरुद्ध मना, विरह जिनके हृदय में व्याप्त हो रहा है, वे उद्धव निरुद्धवोभूत आज आनंद रहित हो गए हैं। अब इनमें वियोग की अवस्था में जो भक्तगण हैं उनमें कौन कौन सी दशाएं उत्पन्न होती हैं उसका वर्णन कर रहे हैं, वियोग की दशाओं का वर्णन कर रहे हैं, इनमें अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। अंगेषु तापः कृशता जागर्य आलंब शून्यता अधृति ही जड़ता व्याधि उन्माद मूर्छितो मूर्छितम मृति ही वियोग संभ्रम प्रीते दशावस्था प्रकीर्तिता। वियोग में दस अवस्थाएं दासों को प्राप्त होती हैं। अंग में ताप बुखार आ जाना, कृष्णा दुर्बल हो जाना, जागरिया माने रात भर जगते रहना नींद नहीं आना, आलंब शून्यता अपने आप को निरालंब असहाय मानना, अधृति धैर्य धारण नहीं करना माने समय का जो बीच में व्यवधान है उसको सहन न करना, अधृति जड़ता शरीर में जड़ता आ जाना, व्याधि अनेक अनेक रोग उत्पन्न हो जाना, उन्माद पागलपने की अवस्था उत्पन्न हो जाना, अनबैलेंस माइंड हो जाना, व्याधि उन्माद मूर्छा कहीं मूर्छा आ जाना, अमृति ये दस अवस्थाएं विरह में भक्तों की प्राप्त होती हैं। अब इनका वर्णन करेंगे। वियोग संभ्रम प्रीते दशावस्था प्रकीर्तिता, ये संभ्रम प्रीति जो है उसकी दस अवस्थाएं हैं। संभ्रम प्रीति का मतलब है कि जो दास हैं श्री कृष्ण के प्रति आदर रखते हैं वे दो प्रकार के हैं, एक तो हैं कृष्ण के दास और दूसरे हैं पाल्य लाल्य। लाल्य का तात्पर्य है कृष्ण जिनको अपने पुत्र जैसा समझते हैं, तो पुत्र भी पाल्य हैं और घर के नौकर भी कहीं हैं, तो कुछ लोग तो हैं आश्रित और कुछ लोग हैं पाल्य। तो आश्रित और पाल्य ये जो दो भेद हैं इन दो भेदों में यहाँ पर आश्रित जो हैं उनकी दशा का ये वर्णन कर रहे हैं कि विभ्रम प्रीति में एक विभ्रम प्रीति एक लाल्य प्रीति। तो विभ्रम प्रीति के दो अंश हैं, एक है आश्रित और दूसरे हैं लाल्य। तो इनमें आश्रित जन जो हैं उनकी ये दशाएं प्राप्त होती हैं। जो श्री कृष्ण का सबॉर्डिनेशन लेकर के विराजमान है, आश्रय लेकर के विराजमान है, उनकी ये दशाएं यहां प्राप्त है। अनवस्थिति आख्याता चित्तस्य आलंबन शून्यता, इनमें आलंब शून्यता का मतलब है कि अनवस्थिति किसी एक काम में मन न लगना, एक काम कर रहे हैं फिर से उसको छोड़ा दौड़ के जा रहे हैं कृष्ण आ तो नहीं गए, तो ये किसी काम में मन न लगना ये अनवस्थिति, इसी का नाम आलंब शून्यता है। अरागता तो सर्वस्मिन अधृति कत्ता बुधई, और अधृति किसको कहते हैं माने किसी काम में खाने पीने में कोई भी काम में मन नहीं लगना ये है अरागता। अन्य रुचि के कामों में भी मन नहीं लगना ये अरागता हो गई। अन्य स्तव प्रकटार्थत्वात् तापाद्या नहीं लक्षता, तो दस जो अवस्थाएं बताई इनमें दो के लक्षण तो बता दिए और आठ के लक्षण ये नहीं बताई है। आलंब शून्यता का मतलब है कि अनवस्थिति माने किसी एक काम में चित्त न लगना ये आलंब शून्यता है, और अरागता का तात्पर्य है कि अधृति का तात्पर्य है किसी भी वस्तु में प्रीति न होना, कार्य में प्रीति न होना ये है अनवस्थिति, और वस्तु में प्रीति न होना ये है अधृति। इन दोनों का अब आगे वर्णन कर रहे हैं, आगे इन्हीं दस भावों का वर्णन करें कि श्री कृष्ण के वियोग में जो आश्रित जन हैं, उन आश्रित जनों में ताप उत्पन्न होता है, ताप नाम करके अनुभव जो है वो उत्पन्न होता है। ये अनुभवों का वर्णन चल रहा है, मैंने चेष्टाओं का वर्णन चल रहा है। अस्मान दिनोत कमलम तपनस्य मित्रम रत्नाकरश्च बड़वानलम गूढ़ मूर्ति इंदीवरम विदुश्रोत कथमीश्वरम्बा तम स्मारयन मुनिपते दहती ही सभ्यां। कृष्ण गए हैं कहीं बाहर द्वारका से, और जैसे अभी प्रसंग चल रहा था कि जैसे बाणासुर से युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण शोणितपुर गए हुए हैं, और द्वारका में जो सेवक हैं वे बड़े दुखी हो रहे हैं, मालिक के बिना उनका मन नहीं लग रहा है, उनमें ताप की स्थिति हो रही है, और वे आपस में चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि आसमान दुनोति कमलम, कि ये कमल नंबर एक कमल, फिर दूसरी चीज ये समुद्र ओशन समुद्र, और तीसरी चीज इंदीवर माने नीले रंग का कमल, ये तीनों हमको कष्ट दे रहे हैं, तीनों ठंडे हैं पंत, तीनों कष्ट दे रहे हैं। तो इनमें दो की बात तो कहीं समझ में आती है कि वे कष्ट दे रहे हैं तो भाई ठीक है, हो सकता है, तो कमल वह सूर्य का मित्र है, सूर्य उदय होगा तो कमल खिलेगा, तो कमल सूर्य का मित्र है, और सूर्य गर्म है इसलिए मित्र के संसर्ग के कारण कमल का दर्शन करके यदि हमको ताप हो रहा है तो उसको कहीं माना जा सकता है, कहीं जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये कमल हमको ताप क्यों दे रहा है, क्योंकि यह सूर्य का मित्र है इसलिए ये ताप दे रहा है। चलो कमल की बात हो गई। दूसरा है समुद्र, समुद्र भी हमको कृष्ण का रंग और समुद्र का रंग एक सा है, कृष्ण के नयन और समुद्र कमल ये एक से हैं, तो कमल यदि हमको ताप देते हैं तो उसका कहीं उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, उसके लिए कहीं समन्वय या कोई तर्क दिया जा सकता है कि वो हमको क्यों कष्ट दे रहा है, क्योंकि वह सूर्य का मित्र है। अब समुद्र अपने नील रंग के कारण हमको कष्ट दे रहा है, इसके लिए भी कहीं जस्टिफाई किया जा सकता है, इसके लिए कहीं समन्वय किया जा सकता है कि कष्ट देने का कारण ये है कि समुद्र के भीतर बड़वानल नाम करके कोई अग्नि की कल्पना की गई। काव्य में ये माना गया कि समुद्र के भीतर एक अग्नि रहती है और उसका नाम है बड़वानल, और वो बड़वानल के कारण ही वो अग्नि समुद्र में सारी नदियां मिलती हैं, परंतु समुद्र का स्तर एक रहता है, स्तर बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि वो बड़वानल समुद्र के जितना भी पानी का आगम होता है उस सबको जला देता है, और समुद्र का स्तर उतना का उतना रहता है, समुद्र का स्तर बढ़ना चाहिए, निरंतर इतनी नदियां मिल रही हैं परंतु समुद्र का स्तर नहीं बढ़ता है, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। तो समुद्र का दर्शन करके भी हमको कष्ट हो रहा है, ये समुद्र हमको जला रहा है, इसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है, इसकी भी संगति मानी जा सकती है, क्योंकि इसके भीतर बड़वानल है। कमल हमको कष्ट देता है क्योंकि ये सूर्य का मित्र है, समुद्र कष्ट देता है क्योंकि ये बड़वानल से युक्त है, परंतु ये इंदीवर नील कमल ये हमको कष्ट क्यों दे रहा है? ये इंदीवर माने जो लिली है, नीले रंग की लिली, वो लिली का फूल तो चंद्रमा का बंधु है, दिन में खिलता है कमल, रात को खिलती है कुमुदनी, तो कुमुदनी को कहा जाता है इंदु बंधु चंद्र बंधु, और कमल को कहा जाता है सूर्य बंधु। तो ये इंदीवर नील कमल नीली कुमुदनी लिली ये हमको दुख क्यों दे रही है? भाई तू तो चंद्रमा की बंधु है, तुझको तो हमको शीतलता प्रदान करनी चाहिए थी, पर तू हमको दुख क्यों दे रही है? तो इंदीवरम विदुसुहृत या हिंदी वर नील कमल, नील रंग की जो लिली है वह विद सुहृत चंद्रमा की मित्र है, परंतु कथम ईश्वर ईश्वरम बा तम स्मारेन। ये तीनों ही वस्तुएं ईश्वर का हमको स्मरण कराती हैं, कृष्ण का स्मरण हम दासों को कराती हैं। मुनिपते दहती ही सभ्यान, कोई भक्त श्री उद्धव ये नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद, ये तीनों वस्तुएं हमको कष्ट दे रही हैं, चलो दो को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, उनकी संगति मान सकते हैं, परंतु ये तीसरा हमको कष्ट क्यों देता है, ये एक आश्चर्य की बात है। तीसरे को तो कम से कम हमको कष्ट नहीं देना चाहिए। तो तम स्मारयन् मुनिपते दहति सभ्यान्, ये हे मुनिपते हम सभ्यों को ये इंदी वर क्यों कष्ट देता है, जबकि ये चंद्रमा का बंधु है। अब जागरिया कृष्ण वियोग में इन भक्तों में जागरण की स्थिति, इनको नींद नहीं आती है, इनकी नींद खंडित हो जाती है। भैया देखें, हाँ कृष्णा रहेगी, हाँ एक अब कृष्णा रहेगी, ताप के बाद में कृष्णा, कृष्णा माने इनमें दुर्बलता आ गई है, थिननेस, ये लिन एंड थिन हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्रश हो रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि दधत तब तथाद्य सेवका नाम भुज परघा कृष्णताम च पांडुताम च पतत बत यथा मृाल बुद्धिया फुट मेह पांडव मित्र पांडु पक्ष। कोई उस समय कह रहा है कि हे पांडव मित्र, कृष्ण के पास में कोई दूत या कृष्ण जब मिलेंगे तो उस समय कृष्ण के पास में कोई या कृष्ण दूर है, परंतु कल्पना में कृष्ण को संबोधित करके कह रहा है, हे कृष्ण तुम्हारे वियोग में हम भक्तों की ये दशा हो रही है। क्या दशा हो रही है? बोले जितने भी द्वारका के यादव थे वे खूब बड़े हृष्ट पुष्ट महावीर और ये मिलिटेंट रेस के लोग हैं, गोप जाति को बड़ा युद्ध में बड़ा प्रधान माना गया, और वृज के जो जन हैं उनकी एक बहुत विशेषता रही कि वे युद्ध के लिए इस जाति को बड़ा आदर प्रदान किया गया। कुछ जातियां होती हैं जो बड़ी मिलिटेंट होती हैं और उनको अलग से उनका रेजिमेंट बनाया जाता है आर्मी में, ये जाट रेजिमेंट है और ये सिख रेजिमेंट है और ये अमुक रेजिमेंट है, तो उनको कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो कि बड़ी स्वभाव से ही युद्ध प्रिय होती हैं और बड़ी ताकतवर होती हैं, और गोप और यादव जाति यह युद्ध के लिए बड़ी प्रसिद्ध रही और ये बड़ी ताकतवर और युद्ध करने वाली जाति मानी गई। तो द्वारका के जितने भी यादव हैं वे यादव बड़े प्रसिद्ध रहे युद्ध करने में, और उनकी खूब कसरत करते थे, उनकी मोटी मोटी भुजाएं, खूब बढ़िया जांग, चौड़ा बक्षस्थल, पतली कमर, भरी हुई गर्दन, उनके बड़े सुपुष्ट स्वरूप रहे और वे बहुत अच्छे कहीं ताकतवर वॉरियर्स रहे, ताकतवर वे कहीं युद्ध प्रेमी वे कहीं वीर रहे, परंतु कृष्ण के वियोग में अब उनकी क्या दशा हो गई है, वे सब कृष्ण वियोग में एकदम दुबले हो गए हैं। तो पहले उनके जो मोटे भुजदंड जिनमें मछलियां पड़ती थी और जिनमें मसल्स चमकती थी वे अब एकदम पतली हो गई हैं और सूख गई हैं, पीली पड़ गई हैं। पहले जिनसे रक्त और मांसपेशियां उभरती थी उनकी भुजाएं, वे अब एकदम पतली सी और पीली पीली सी हो गई हैं। अब पीली हो गई तो हंस जो हैं सरोवर में, कभी वे स्नान करने के लिए जाते हैं, नदी के लिए स्नान करने के लिए जाते हैं, तो बेचारों को बड़ी समस्या होती है, वे तो नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और हंस उनकी भुजाओं को कमल नाल समझ करके उनको लपकने के लिए, उनको काटने के लिए आते हैं। ऐसी उनकी दशा हो गई। तो वही वर्णन कर रहे हैं कि कृष्णा कैसी हो गई है कि दधते तव तथाब्ज सेवका नाम भुज परिघा, आपके जो सेवक थे वे कैसे मोटे ताजे और उनकी भुजाएं परघा के समान, एक परघा जो बेड़ा है उस बेड़ा के समान उनकी मोटी मोटी लंबी लंबी भुजाएं थी, खूब सुपुष्ट मजबूत उनकी भुजाएं थी। परंतु वे भुज परघा, वे जो बड़ी जो परघा के समान उनकी जो भुजाएं थी, वे भुजाएं कृष्णतामच पांडुतामच अब अत्यंत पतली सी हो गई हैं और पीली भी पड़ गई हैं। तो उनको पतला और पीला दे करके पतत बत यथा मृणाल बुद्धिया, उनको मृणाल की बुद्धि से कमल नाल समझ करके उनके ऊपर टूटते हैं कौन, पांडु पक्ष। पांडु पक्ष माने हंस, हंस का प्रिय भोजन माना जाता है कमल की नाल। तो कमल की नाल के समान उनकी भुजाओं को देख करके वो हंस अब उनकी भुजाओं को ही निगलने के लिए, उनको खाने के लिए उनके ऊपर दौड़ पड़ते हैं। ऐसी दशा हो गई है। तो यहाँ पर ये सुंदर अतिशयोक्ति अलंकार जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है कि जो पहले परघा के समान उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी वे आज अत्यंत अत्यंत दुर्बल होकर के पतली पतली सी एक मृणाल नाल के समान हो गई हैं और उनके ऊपर जो हंस वह दौड़े हैं। दोबारा सुन लें, दधती माने धारण कर रहे हैं, अद्य सेवका नाम भुज परघा, आपके सेवकों की भुज परघा माने मोटी जो भुजाएं थी वे कृष्णताम पांडुताम च दधती, पतली भी हो गई हैं और पीली भी पड़ गई हैं, जिससे पांडु पक्ष माने नदी के सरोवरों के सारे हंस उनकी भुजाओं को अपना प्रिय भोजन मृणाल नाल कमल नाल समझ करके पतत बत उनके ऊपर टूट पड़ते हैं मृणाल बुद्धिया, कमल नाल की बुद्धि से। हे पांडव मित्र, हे पांडवों के मित्र कृष्ण, आप पांडवों के साथ में तो मित्रता कर रहे हो, ये उलाहना है। पांडव मित्र कह करके कि पांडवों की रक्षा करने के लिए तो गए हो और हम द्वारका वासियों को छोड़ रहे हो, ये कहां की बात है। तो ये पांडव मित्र कह करके कहीं उलाहना श्री कृष्ण को भी दिया जा रहा है। कृष्ण से कोई उपालंभ पूछा जाता है, उपालंभ कहते हैं तो आज कहने अकाउंट, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, उसको कहते हैं उलाहना। तो ये यहाँ पर आस्किंग अकाउंट है, श्री कृष्ण से पूछा जा रहा है कि आप पांडवों के तो मित्र हो रहे हो और हमको कष्ट प्रदान कर रहे हो। तो जो भुजाएं बहुत बढ़िया सुंदर एक लॉक के समान, कहीं एक लट्ठे के समान पहले प्रतीत होती थी और वे अब छोटी सी स्टड होकर के, छोटी सी डंडी सी होकर के वे कहीं इस समय दिख रही है, कमल नाल के समान वे कहीं दिख रही है। जागरिया, अब बिरहा में भक्तों को जागरण कैसे हो रहा है उसको कह रहे हैं। बिरहा मुर विद्विषश्चरम विधुरांगे परिखिन्न चेतसी क्षणदा क्षणदाये तो झिता बहुलाश्वे बहुलास्त दा अभवन। कि बहुलाश्व नाम करके राजा, मिथिला के राजा हैं और मिथिला नगरी बड़ी भक्ति से युक्त मानी गई है। बिहार का जो मिथिला प्रदेश है वो बड़ा भक्तों का स्थान रहा और ज्ञानियों का स्थान रहा, और बिहार बड़ा प्रसिद्ध रहा है, विशेष रूप से मैथिल जो ब्राह्मण हैं वे न्याय के क्षेत्र में बड़े प्रसिद्ध रहे। और ये कहा जाता है कि न्याय जो था वो मिथिला में ही था, फिर मिथिला से वह कहीं नवद्वीप में पहुंचा। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे जो मिथिला के विद्वान थे वे जब नवद्वीप में आकर के रहे तो नवद्वीप फिर न्याय का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया। तो मिथिला जो है वो ज्ञान के और भक्ति के भक्ति की दृष्टि से भी बहुत प्रसिद्ध रहा। मिथिला के जो नैयायिक रहे वे कभी कभी जगन्नाथ जी को भी फटकार देते थे। कोई मिथिला के राज नैयायिक गए और जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन उस समय मिले नहीं तो जगन्नाथ जी को डांटते हुए बोले कि ऐश्वर्य मत मत्तोसी कि अरे जगन्नाथ ऐश्वर्य मत में मत्तो होकर के मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, परंतु जब बुद्ध आएंगे उस समय तुम्हारी रक्षा करने वाला और तर्क करने वाला उनके साथ में मैं नैयायिक ही होऊंगा जो बुद्धों के साथ में शास्त्रार्थ करूंगा और वैष्णव धर्म की रक्षा करूंगा। हाँ तो ये प्रयास में किसी भक्त के ठाकुर को भी चैलेंज देते हुए कि ऐश्वर्य मत होकर के मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, परंतु बौद्धों का जिस समय आक्रमण होगा उस समय तुम्हारी रक्षा करने वाला मैं ही होऊंगा और मैं अपने तर्क के द्वारा उनको शास्त्रार्थ में कहीं पराजित करूंगा। तो यहाँ पर मिथिला के उन्हीं राजा की एक बात बहुलाशु नाम करके जो राजा हैं उनकी बात कह रहे हैं। यहां दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक तो बहुलाशु और दूसरा क्षणदा। क्षणदा के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है रात्रि और एक है क्षण माने सुख, सुख को प्रदान करना। तो और बहुलाश्व के भी दो अर्थ हैं। बहुलाश्व माने जिनके बहुत से जिनके पास में घोड़ों की आर्टिलरी बहुत बड़ी है, ऐसे जो राजा हैं उनको बहुलाश्व कहेंगे। जिनके पास में अनेक घोड़े हैं और घोड़ों की बहुत बढ़िया सेना है उसको बहुलाश्व कहा जाएगा। और दूसरा है बहुल अश्व या अश्र जिनके नेत्रों से निरंतर निरंतर आंसू बह रहे हैं। ये श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग, यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है। बिरहान मुरद द्विषा, श्री बहुलाश्व राजा जो मिथिला के राजा थे वे कृष्ण के वियोग में बहुत व्याकुल हो रहे हैं और श्री कृष्ण उनके साथ में उनके पास में मिलने के लिए फिर गए। तो बिरहान मुरद विद्विषा, मुर विद्विषा माने श्री कृष्ण, मुर नाम करके जो दैत्य है उसका वध करने वाले श्री कृष्ण उनके विरह में चरम विधुरांगा श्री बहुलाश्व राजा अत्यंत दुर्बल हो रहे हैं। बहुलाश्व जनक बड़े विफल हो रहे हैं और परखिन्न चेतसी उनका चित्त अत्यंत अत्यंत खिन्न हो रहा है। जनक के वंश में उत्पन्न होने वाले बहुलाश्व राजा वे श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत विकल हो रहे हैं। क्षणदा क्षणदायी तो उज्जिता, ये बहुलाश्व राजा जो है वो उन्हीं जनक के वंश में उत्पन्न हुए, जानकी जी के जो पिता हैं उनके ही वंश में आगे श्री बहुलाश्व जनक द्वापर में उत्पन्न हुए। त्रेता में श्री जनक हुए हैं सीरत ध्वज जनक और ये उन्हीं के वंश में यहाँ पर ये बहुलाश्व जनक उत्पन्न हुए। और जनक वंश के जितने भी राजा रहे वे बड़े ज्ञानी रहे और बड़े बड़े ज्ञानी जन भी उनके पास में ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते और ये राज्य में रहते हुए भी परमहंस रहे हैं। ये सारे के सारे जनक वंश के जितने भी राजा रहे विदेह रहे, देह में इनकी जरा भी आसक्ति नहीं रही। तो बिरहान माने कृष्ण के मुरद विद्विषा माने कृष्ण के विरह में चरम विधुरांगा श्री जनक राजा अत्यंत विधुर व्याकुल अंग वाले हैं और परखिन्न चेतसी उनका चित्त अत्यंत अत्यंत खिन्न हो रहा है। और क्षणदा क्षण दायिता उज्जता और क्षणदा माने रात्रि, क्षण माने आनंद देने का जो गुण है श्लेषण का, क्षण माने रात्रि, क्षण माने आनंद देने का गुण, क्षण के दो अर्थ हुए, क्षण माने क्षण, क्षण माने आनंद। तो रात्रि क्षण दायित्व उज्जता, उनको सुख देने का जो गुण है उससे रहित हो गई। रात्रि एक बहुत बड़ा ईश्वर का वरदान है जो कि हमारी सारी इंद्रियों को परम सुख देती है, इंद्रियों को विरत करके सारी बैटरी चार्ज करा देती है सोने पर। इसलिए सुषुप्ति एक बहुत बड़ा वरदान है। तो क्षण दायित्व उज्जता, रात्रि सुख देने का जो गुण है उससे उज्जित हो गई है। और बहुलाश्व, और आज बहुलाश्व राजा जो है वो बहुलास्तदा भवन, बहुल अस्तदा भवन, जो रात्रि क्षणदा वाली थी वह अब बहुल अस्तदा, अस्तता को प्रदान करने वाली, माने सुख का अस्त करने वाली हो गई है। बहुल अस्तदा, बहुत अस्त को प्रदान करने वाली, सुख की समाप्ति करने वाली हो करके हो गई है। तो कृष्ण के वियोग में बहुलाश्व राजा अत्यंत दुखी हो गए हैं, और क्षणदा माने रात्रि क्षणदा पने के सुख गुण से वंचित हो गई, अर्थात अब वह सुख नहीं प्रदान कर रही है। और बहुलाश्व राजा भी आज बहुल अस्तदा, आज अस्त को प्राप्त होने वाले ही हो गए हैं, माने उनका विस्तार नहीं हो रहा है। कृष्ण दर्शन के बिना उनका, उनके राज्य का या उनके सुख का कहीं विस्तार नहीं हो रहा है। बहुलाश्वे बहुलास्तदा अभवन, बहुलाश्व राजा जो है वो भी बहुल अस्तदा, अस्तदा को प्राप्त करने वाले ही, उत्सव की समाप्ति को ही प्राप्त करने वाले हो गए। अब आलम्बन शून्यता, माने कहीं चित्त का न लगना, किसी विषय में चित्त का न लगना, ये आलम्बन शून्यता कहलाती है। विजय रथ कुटुंबिना बिनान्यन नकिल कुटुंब मिहास्ते नस्त्रलोक्याम भ्रमद इह मनवेक्ष तत्पदाब्जम क्वचिदपि न व्यवतिष्ठते चेता। विजय माने अर्जुन, अर्जुन का एक नाम है विजय। उस अर्जुन का रथ कुटुंबी कौन है? अर्जुन के रथ कुटुंबी कहते हैं सारथी को। अर्जुन के रथ का जो कुटुंबी है, माने रथ को ही जो कुटुंब मानता है, श्री कृष्ण के लिए अर्जुन का रथ ही उनका कुटुंब है। कभी रथ को हथौड़ी कीला लेकर के उसमें कील ठोकना, उसकी मरम्मत करना, कभी उसको झाड़ना, कभी उसको धोना, कभी उसको संभालना, कभी उसकी रस्सियों को, बंधों को कस करके बांधना, उसकी सारी सजावट को बना करके रखना, बस कृष्ण इसी में लगे रहते हैं दिन रात। तो विजय रथ कुटुंब आत्तोय, ये भीष्म पितामह कृष्ण के लिए कह रहे हैं विजय रथ कुटुंबी हो। और यहाँ पर भी वही शब्द लिए गए कि विजय रथ कुटुंबिना, विजय माने अर्जुन, अर्जुन का रथ ही जिनका कुटुंब है। ऐसे कृष्ण के बिना अन्य नकिल कुटुंब मिहास्त नस्त्रलोक्याम, श्री कृष्ण के बिना हमारा इस त्रिलोक्याम, त्रिलोकी में अन्य कोई कुटुंब नहीं है, श्री कृष्ण ही हमारे कुटुंब हो करके विराजमान हैं। द्वारका के निवासी कह रहे हैं कि अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण के बिना हमारा यहाँ कोई कुटुंब नहीं है, कृष्ण ही हमारे कुटुंबी हैं। भ्रमद इह अनवेक्ष तत्पदाब्जम, आज उनके पदाब्ज माने चरण कमलों को, अनवेक्ष माने न देख करके, भ्रमद इह हम चक्कर काट रहे हैं, कहीं एक जगह स्थिर होकर के नहीं बैठ रहे हैं। ब्रह्मदेह में हम यहाँ पर चक्कर काटते हुए विराजमान हो रहे हैं। तत्पदाब्जम उनके चरण को न देख करके, क्वचिदपि न व्यवतिष्ठतेद्य चेतः, हमारा चित्त कहीं टिक नहीं रहा है, कृष्ण के दर्शन के बिना हमारा चित्त कहीं टिक नहीं रहा है, यही आलंबन शून्यता, किसी आश्रय के बिना, किसी बेस के बिना, हम बिना बेस के हो गए हैं, बिना आश्रय के हो गए हैं। कृष्ण ये हमारे आश्रय होकर के विराजमान। दोबारा सुन लें, विजय रस कुटुंब बिना विनाद्य, अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण के बिना ही हमारे लिए यहां पर और कोई दूसरा कुटुंब नहीं है त्रिलोकी में। एक वंश होता है, उसमें एक गोत्र होता है, गोत्र में 7 पीढ़ी तक सपिंड कहलाते हैं। 7 पीढ़ी के बाद में आगे की जो 7 पीढ़ी हैं वहां पर वे सोदक कहलाते हैं। फिर इसके बाद में अन्य जो कुटुंब से हटकर के जो लोग हैं वो कुटुंब के साथ में जुड़े हुए हैं वे कुटुंब कहलाते हैं। तो धर्मशास्त्र की कहीं ऐसी पद्धति रही कि भाई 7 पीढ़ी तक 10 दिन का सूतक पिंड लगता है, जन्माशौच मरणाशौच 7 पीढ़ी तक लगता है। आजकल तो कम हो गया, आजकल तो 5 पीढ़ी मानते हैं लोग, जो आगे की पीढ़ी है उसको, जो पहली पीढ़ी वो भी गई और जो वर्तमान में है उसको भी एक हटा दिया तो 7 की जगह 5 ही रह गए अब तो। और माने आदमी बड़ा प्रयत्न लागत वाला हो गया है। तो 7 पीढ़ी तक सपिंड, सपिंड में 10 दिन का अशौच, जन्माशौच या मरणाशौच। 7 पीढ़ी जो हैं उसके बाद की 7 पीढ़ी 14 पीढ़ी तक तब सपिंड सोदक रहता है, सपिंड और सोदक, सोदक में 3 दिन का अशौच लगता है। फिर इसके बाद में अशौच नहीं है, फिर 1.5 दिन का है और फिर इसके बाद में केवल स्नान मात्र। स्नान मात्र सबके लिए है, जिसको भी ये समाप्त होने पर मन में यदि एक बात ये हो हाय अरे अरे यदि आ जाए तो इसका मतलब है फिर उसके लिए स्नान है। तो वो कहीं स्नान उसके लिए शास्त्र में उसको बताया गया। तो ये कहीं धर्मशास्त्र की कहीं एक पद्धति रही। कुटुंब का तात्पर्य है कि यद्यपि वे गोत्र के भीतर नहीं हैं, परंतु गोत्र के भीतर न होने पर भी कहीं यौन संबंध उनके साथ में जुड़ा हुआ है। माने कन्या दूसरी जगह चली गई या नाना के घर से अपनी माँ आई है तो गोत्र संबंध नहीं है, गोत्र बदल गया है, परंतु गोत्र होने पर भी कहीं रक्त संबंध कहीं ना कहीं बना हुआ है। जींस का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है, उसको कुटुंब कहेंगे। तो कुटुंब में भी कहीं सोदक पने का ही शास्त्र का विधान है। माने 3 दिन के या 1.5 दिन का जो आशोच इत्यादि है उसकी प्राप्ति। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि विजय रथ कुटुंबना बिना अत्र कुटुंब मिहास्ती, श्री कृष्ण के बिना हमारा कोई कुटुंब नहीं है, हम कृष्ण को ही अपना कुटुंब करके मानते हैं और हमारा मन यहाँ पर चंचल होते हुए विराजमान हो रहा है। ये कुटुंब हो गया। अब अधृति, वियोग में कभी कभी अधृति माने धैर्य न होना, इसको भी निरूपण कह रहे हैं कि प्रेक्ष पिंच कुलाक्ष पिधत्ते नई चिकी निचय मुझ्यत दूरे बष्टि यष्टि मपि नाथ मुरारे रक्त कस्तव पदाम्बुज रक्ता। आप मथुरा चले गए और मथुरा चले जाने पर रक्तक की क्या दशा हो रही है? रक्तक जो है वो रक्तक नाम करके जो दास हैं नंद भवन के, वे रक्तक जो हैं वे तब पदाम्बुज रक्ता, जो आपके चरण कमल में आसक्त थे वे रक्तक प्रेक्ष पिंच कुलम, पिंच माने मयूर पक्ष, कहीं वे मोर पंख को देखते हैं, पीकॉक फेदर को देखते हैं तो उसको देख करके अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। मयूर पुच्छ उनको देखा नहीं जाता है, अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। तो प्रेक्ष पिंच कुलम, पिंच माने मयूर पुच्छ, मयूर पंख को देख करके अक्षिम पिधत्ते, वे अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। और नैचिकी निचे मुझ्यत दूरे, और वे ओसर गायों के समूह को दूर से ही छोड़ देते हैं। नैचिकी कहते हैं ऐसी गाय जो पहली बार ब्याई है, पहली बार दूध दे रही है, पहलोत की जो गाय है, पहली पहली ब्याने वाली गाय, उसका नाम नैचिकी है। फिर वो बाद में वह महिषी बन जाएगी। सो अजा गावो महिष्यश्च, तो अजा गावो महिषी, अजा का तात्पर्य है जो ब्याई नहीं है, बच्चिया। नैचिकी का तात्पर्य है, गाव का मतलब है पहली बार ब्याई, और जो तीसरी बार ब्या जाती है गाय, फिर उसका दूध पूरी तरह से खुलता है। तीसरी ब्यात में गाय पूरी तरह से खुल करके दूध देती है। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया अजा गावो महिषेश्च, तो अजा का मतलब बकरी नहीं है, अजा का मतलब है पहली बार जो अब ब्याने जाएगी, बिना ब्याई है, जो ब्या गई है वो है नैचिकी, दूसरी जो गाय है वो गाय हुई, और महिषी का तात्पर्य है जो तीन बार ब्या चुकी है। आगे उन सब की श्री कृष्ण रक्षा करते हुए विराजमान, महिषी माने भैंस नहीं है और अजा माने बकरी नहीं है, तो अजा का वो महिषेश्वर। श्री कृष्ण गो पालन करते हैं, महिषी पालन और भेड़ पालन वो कहीं नहीं है। सब रक्तक जो हैं, रक्तक की स्थिति यह है कि नैचिकी निचयम उज्जत दूरे, वे नैचिकी माने ओसर जो गाय हैं, उन ओसर गायों को, पहलोत जो गाय हैं उनको भी दूर से देख छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण को नैचिकी गाय ज्यादा पसंद थी, ज्यादा उनकी रक्षा करते हैं, ध्यान ज्यादा दिया जाता है, तो पंत उनको भी वे दूर छोड़ देते हैं। और वष्टिम यष्टिम अपि, यष्टि को वष्टि माने त्याग देते हैं, वष्टि यष्टि, क्या सुंदर अनुप्रास, बिल्कुल पदशैया जो है अनुप्रास, वष्टि यष्टि वर्ण की समानता, यष्टि को भी त्याग देते हैं। नाथ मुरारे रक्त का सब पदाम्बुज रक्ता, ऐसे रक्तक आपके चरण कमल में ही आसक्त हो करके वष्टि यष्टिम वष्टि, यष्टि का भी त्याग करके विराजमान होते हैं। तो ये अधृति माने किसी भी वस्तु में उनका मंडल न लगना, ये अधृति उनकी हो गई, किसी वस्तु में मंडल नहीं लगना ये अधृति हो गई, और किसी विषय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनमें चित्त न लगना, ये कहीं पहले जिसको वर्णन कराए है वो आलम्बन शून्यता, ये आलम्बन शून्यता और अधृति, ये दोनों यहाँ पर हो रहे हैं। दोबारा सुन रहे अधृति का दृष्टांत के किसी वस्तु में उनका मन नहीं लग रहा है। प्रेक्ष्य पिंच कुलम, मयूर पुच्छ को देख करके वे अक्षिम पे धत्ते, वे अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। और नैचिकी निचयम उज्जत दूरे, गायों के समूह को दूर त्याग कर देते हैं। और वष्टिम यष्टि, अपनी जो छड़ी है उसको भी छोड़ देते हैं। हे नाथ मुरारी, हे नाथ, हे मुरारी, रक्त कस्तव पदाम्बुज रक्ता, रक्तक आपके चरण कमल में ऐसे आसक्त हो गए हैं कि वे दूसरी वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। कृष्ण का याद, कृष्ण की तीनों चीज प्यारी हैं, कृष्ण की तीनों चीज ही प्यारी हैं, मयूर मुकुट भी और नैचिकी गाय भी, और कृष्ण की छड़ी, गोपाल की जो छड़ी है वो छड़ी, इन तीनों का आज रक्तक भी त्याग कर देते हैं। परंतु अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रयोग है, वष्टि यष्टि नाथ मुरारे रक्त कस्तव पदाम्बुज रक्ता, और नैचिकी निचय मुझ्यत दूरे, अनुप्रास का नैचिकी निचय अनुप्रास का प्रयोग है। और प्रेक्ष पिंच, पकार की अनुवृत्ति है, सब जो अनुप्रास जो है वो अनुप्रास चल रहा है। अब जड़ता, जड़ता दिखा रहे कि युधिष्ठिरम पुरम उपेयुषी पद्मनाभे खेदानल व्यतिकरई अति विक्लवस्यो शेदाशुभे नहि परम जलताम वापु रंगानि निष्क्रियतया चकिलोद्धवस्यो। श्री कृष्ण कभी हस्तिनापुर गए कुंती जी की कुशल पूछने के लिए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए तो ये सुना के पांडवों को कहीं लाख के घर में जलाया गया, पांडव कहीं सुरक्षित होकर के आए हैं। उस समय कुंती से मिलने के लिए श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। पांडवों का है कि दो वनवास हुए, एक वनवास हुआ जुए के पहले, एक पहले हुआ जुए के बाद। पांडव जब छोटे थे तब पांडवों को मारने के लिए धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन ने बड़ा प्रयास किया और इनको विष के लड्डू खिलाए। इनसे कहा जाओ शिव जी का एक उत्सव हो रहा है और वहां पर एक लाख का घर बनाया गया और लाख के घर में इनको जलाने का प्रयास किया गया, परंतु पांडव किसी तरह से बच गए और उस समय पांडव अंडरग्राउंड हो गए। और वो पांडवों का पहला वनवास था, 12 वर्ष तक पांडव कहीं छुप करके रहे कि युधिष्ठिर छुप करके रहे कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र कहीं हमको फिर से मरवा देता है। परंतु द्रौपदी के स्वयंवर में जब पांडव युवक हो गए उस समय पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में प्रकट हो गए। और जब पांडव प्रकट हो गए तब लोक लज्जा के कारण पांडवों को धृतराष्ट्र ने बुलाया हस्तिनापुर में। तो कृष्ण को जब ये पता लगा कि पांडव आ गए हैं यहां पर, तब श्री कृष्ण पांडवों को से मिलने के लिए एक बार अपनी बुआ जी की कुशल पूछने के लिए दुर्योधन के पास में हस्तिनापुर में पधारे। और उस समय की बात है, तब की बात कह रहे हैं कि युधिष्ठिरम पुरम उपेश पद्म नाभे खेनानल व्यतकरई अति विक्लवस्य श्वेदाशुभे नहि परम जलताम अपाहु अवापुहु रंगानि निष्क्रियतया चकिलोद्धवस्य। श्री कृष्ण पुरम उपेयुषी, युधिष्ठिरम पुरम उपेयुषी, श्री युधिष्ठिर को देखने के लिए जब हस्तिनापुर में गए कि पांडव इस समय दोबारा प्रकट हो गए हैं, 12 वर्ष के बाद में प्रकट हो गए हैं, द्रौपदी को लेकर के पांडव द्रौपदी के साथ में विवाह करके पांचों पांडव अब लौट करके हस्तिनापुर में आ गए हैं और कुंती जी भी वहां हैं। उस समय श्री कृष्ण कुंती की कुशल पूछने के लिए युधिष्ठिरम पुरम उपेयुषी, युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर लौट आए तो युधिष्ठिर और कुंती जी से मिलने के लिए श्री कृष्ण आए। पद्मनाभे, कमल सरी की जिनकी नाभि है ऐसे कृष्ण आए। उस समय खेदानल व्यतिकरई अति विक्लवस्य, श्री उद्धव खेदानल व्यतिकरई, खेद रूपी जो अग्नि है उससे अत्यंत अत्यंत जल रहे हैं। खेद रूपी अनल माने अग्नि, उससे उसके व्यतकर माने बहाने से जो अत्यंत अत्यंत जल रहे हैं। खेद ही अग्नि है और उस अग्नि में श्री उद्धव कृष्ण के वियोग में इधर द्वारका में जल रहे हैं। अति विक्लवस्य, अत्यंत व्याकुल हैं। श्वेदाश्रुभे, उनके आंसू निरंतर निरंतर बह रहे हैं। नहीं परम जलताम अवापु, इन्होंने श्वेद के अश्रुओं से ही अपने शरीर को भिगा रहे हैं, भिगो रहे हैं। जैसे जलने वाला व्यक्ति कहीं जलताम अवापु जल का सेवन करता है, परंतु यहाँ जल के सेवन करने की जरूरत नहीं है, आंसू ही इतने निकल रहे हैं कि आंसुओं के निकलने के कारण जो विरह की अग्नि है वह शांत होती हुई चली जा रही है। तो श्वेताश्रु भी पसीने और अश्रु इन दो के कारण परम जलताम अवापु मानो उस अग्नि को शांत करने के लिए जल का सिंचन पसीने के रूप में और आंसुओं के रूप में किया जा रहा है। रंगानि निष्क्रियतया चिकिलोद्धवास्य अंगानि उद्धव के जो अंग हैं वो निष्क्रिय हो रहे हैं, उद्धव के अंगानि निष्क्रियतया आज निष्क्रिय होकर के विराजमान हो रहे हैं, उनके अंग कोई कार्य नहीं कर रहे। तो श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर के पास में हस्तिनापुर में पधारे उस समय श्री उद्धव खेद की अग्नि में अत्यंत व्याकुल हो गए और उनके शरीर से श्वेत और आंसू इतने पर्याप्त मात्रा में निकले कि वही जल का कार्य कर रहे थे, अग्नि को बुझाने का कार्य कर रहे थे, उनके अंग निष्क्रिय हो रहे थे, ऐसे उद्धव उस समय हो रहे हैं, ये जड़ता का दृष्टांत हुआ। अब व्याधि कृष्ण के वियोग में जो भक्तगण हैं उनमें व्याधि माने शरीर की पीड़ा वो भी उत्पन्न होती है, मन की पीड़ा को कहते हैं आधि, शरीर की पीड़ा को कहते हैं व्याधि। चिरयति मणि मन वेष्ट चलते मुरभिद कुश स्थली पुरता सब जने धृत नव्यधा धृत नव्याधि पवन व्याधि यथो यथार्थाख्य। श्री कृष्ण को कलंक लगाया कि कृष्ण ने मणि हरण कर ली है, सत्राजित ने कृष्ण से को ये कलंक लगा दिया कि कृष्ण ने मणि हरण कर ली है, मेरे भाई को मार दिया है और उन्होंने मणि प्रसेन को मार दिया है और मणि हरण कर ली है, ये सत्राजित ने कलंक लगाया। सत्राजित के पास में सत्राजित सूर्य के सखा भी हैं और मित्र भी हैं, सूर्य बड़े उदार। सत्राजित से एक दिन सूर्य बोले कि हे सखे तुमको जो चाहिए वो मांग लो। सत्राजित हाथ जोड़ करके बोले हे भगवान सूर्य आप मेरे इष्ट हैं, मुझे सखा मत कहो, मैं आपका दास हूं। भाई नहीं नहीं कैसी बात करता है, तू मेरा मित्र है, दासवास क्या होता, ठीक है तू दास मानता है मान, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता हूं। पर मैं फालतू की बात क्यों करते हो प्रभु, मित्र तो बराबर के होते हैं, कहां आप कहां मैं, दर्पण में देख लो किसका चेहरा ज्यादा चमक रहा है, आपके सामने तो मैं कहीं भी नहीं टिकता हूं, मेरे पास में तो कोई तेज नहीं है, आप कितने तेजस्वी हैं, मित्र तो तब कहलाएगा जबकि मैं आपके बराबर का हूं तेजस्वी, बोले तू भी मेरे समान का चमकेगा। तो सूर्य ने उस समय स्यमंतक मणि सत्राजित को दी। अब स्यमंतक मणि का तेज इतना कि सत्राजित जलने लगा, बोले जले मत चिंता मत कर, इस मणि को थोड़ा सा मैं घिस देता हूं। तो मणि को घिस घिसू करके थोड़ा सा उसका तेज कम हो गया, बोले अब तू इस मणि को पहन करके जा, तो मेरे शरीर का सब लोग तुझे सूर्य समझेंगे। तो उस मणि को पहन करके सत्राजित जिस समय द्वारका की गलियों में घूम रहा था, द्वारकाधीश के पास में सभा में कहीं अपनी ऐंठ दिखाने के लिए, अपनी बड़प्पन को दिखाने के लिए मैं इतना धनवान हूं, ये द्वारका वासियों को चढ़ाने के लिए अभिमान में कभी द्वारका के महलों में पहुंचा द्वारकाधीश के सभा में, तो सारे सभासद पहले दौड़ करके गए, बोले महाराज सूर्य आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। श्री कृष्ण बोले अरे सूर्य बूर्य नहीं है, वो उसने मणि पहन रखी है, मणि का प्रभाव है। जब सत्राजित सभा के बीच में आया, बलदाऊ जी भी बैठे हैं वहां पर, श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा, बोले भाई इतनी भारी, इतनी मूल्यवान मणि विश्व में कहीं मिलेगी नहीं, और इतनी ये दुर्लभ वस्तु है, इसके लिए तो जेड प्लस सुरक्षा चाहिए, और तुम यूं ही मणि को लटकाए लटकाए डोलते हो, ये तो कहीं सभा के बिल्कुल तिजोरी के भीतर रखने की दुर्लभ वस्तु है, ऐसी मणि कहीं दूसरे के मिलेगी नहीं। एक काम करो, ये तो राजा के यहाँ पर शोभा देती है, इस मणि को हमको दे दो। सत्यराजी साहब आपकी चीज है, ऐसा कह दिया, पर दे नहीं रहा है। बोले आपकी चीज है, बोलिए आपकी ही, आपके नाम से ही कहलाएगी, परंतु तो राजा की खजाने में नहीं चाहिए, तो राजा की के धारण करने लायक वस्तु है। बोले हाँ दे दूंगा। श्री कृष्ण बोले कि भाई जितना पैसा चाहिए उतना हमको तुमको दिलवा दे, परंतु ये माना नहीं। बोले हाँ नहीं दे दूंगा दे दूंगा, पैसे की ऐसी कोई बात नहीं है, जो आप दे दोगे वो ले लूंगा। अब यूं तो कह रहा है कि मैं बेच दूंगा, परंतु बेचता नहीं है, आज नहीं कल, आज नहीं कल। अब कृष्ण बार बार टोके और बलदाव जी को बड़ा बुरा लगे हर बार, ये कन्हैया की इतना बड़ा हो गया, परंतु अभी तक बुद्धि बालकपने की रही, इस लोभी से मांग रहा है, और ये कृष्ण का बराबर अपमान कर रहा है, इस कृष्ण की बात को कहीं आदर नहीं दे रहा है और टालता है। तो बलदाव जी हर बार, बलदाव जी की भौहें चढ़ जाए, बलदाव जी को बुरा लगे, कुसमुसा करके रह जाए, पर कुछ कहे नहीं, और कृष्ण के लड़कपन को देख करके भीतर भीतर कोड़ रहे हैं बलदाव जी। एक दिन कृष्ण ने बहुत कहा तो सत्यजीत बोले हाँ परसों दे दूंगा परसों। अब परसों आने में भी कितनी देर लगे, परसों भी आ गया। अब इसको डर लगा कृष्ण आते ही होंगे मणि मांगने के लिए, और मैंने आज का वायदा किया है, तो इसने जानबूझ करके अपने छोटे भाई प्रसेन उसे कहा कि मणि तू पहन जा और तू यहां से चला जा, कृष्ण आएंगे तो मैं कह दूंगा। वो छोटा भाई जबरदस्ती जिद करके मणि पहन करके गया है, जब लौट करके आएगा तब आपको दे दूंगा, एक दो दिन में आएगा, कब आएगा पता नहीं है, केवल टालने के लिए जानबूझ करके ये कूटनीति की। परंतु उस मणि की एक विशेषता थी कि उस मणि को यदि कोई ब्रह्मचर्य धारण करने वाला, नियम का पालन करने वाला, अशुद्ध अन्न का सेवन न करने वाला यदि कोई व्यक्ति है, उसकी पूजा की जाएगी तब तो मणि देगी फल, और यदि कोई व्यभिचारी व्यक्ति उसको धारण कर लेगा तो उसका विनाश कर देगी। वही हुआ, प्रसेन को शेर ने मार दिया, वो मारा गया। और इधर सत्यजीत ने ये कलंक लगा दिया कि कृष्ण ने परसों मुझसे मणि मांगी थी, आज मणि देने की बात थी, और कृष्ण को मौका मिल गया है, कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या कर दी है और उसने मणि छीन ली है। उस समय श्री कृष्ण चिरयाति मणिम अन्वेष्टुम चलते, मणि को ढूंढने के लिए चले। जो मणि को ढूंढने के, कुछ लोग अपनी ओर के लिए, कुछ लोग सत्यजीत की ओर के लिए, कुछ लोग बीच के लिए, और जब मणि को ढूंढने के लिए चले तो वहां पर प्रसेन को मरा हुआ देखा, प्रसेन के पास में शेर के पंजों के चिन्ह देखे, कृष्ण का कलंक दूर हो गया, एकदम बात स्पष्ट हो गई कि ये कृष्ण ने नहीं मारा है, शेर ने मारा है, और शेर के चिन्ह कहीं प्रसेन के शरीर में जो चिन्ह है वो कहीं दिख रहे हैं। ये पूरी जो सामने वो दिख रहा है, तो कृष्ण का कलंक तो दूर हो गया, परंतु कृष्ण इतने उदार भी हैं कि भाई आखिर में मणि गई कहाँ, यादवों की मणि यादवों के पास में रहनी चाहिए, तो केवल अपने कलंक को दूर नहीं किया परंतु यादवों की मणि की भी रक्षा होनी चाहिए, वो कहाँ है। कृष्ण चले आगे, शेर को भी मरा हुआ देखा और उसके पास में रीछ के पंजों के चिन्ह देखे, और वो चिन्हों को किसी गुफा में जाते हुए देखा। तब श्री कृष्ण बोले कि मणि होगी तो इस गुफा में होगी। कृष्ण अकेले गए, अब कृष्ण के ऐश्वर्य में यादवों का इतना विश्वास है क्या जी कृष्ण का कोई क्या बिगाड़ कर सकता है। श्री कृष्ण ने अकेले उस गुफा के भीतर, केव के भीतर प्रवेश किया, अकेले प्रवेश किया, और अकेले प्रवेश करने पर भी कोई भी उनके साथ में नहीं गया। और इधर सारे 12 दिन हो गए कृष्ण लौट करके नहीं आए, जांब भगवान के साथ में युद्ध हो रहा है। और श्री उद्धव जी को जब ये पता लगा तब उद्धव जी अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। और उद्धव उस समय मानो पवन की व्याधि से व्याकुल हो गए, वायु रोग से व्याकुल हो गए। तो चिरे अति मणि मनवेश तुम चलते, तो जब मणि को ढूंढने के लिए श्री कृष्ण चले, मुरभिदी माने कृष्ण, कुशस्थली पुरतः, कुशस्थली माने द्वारका, द्वारका से जब मणि को ढूंढने के लिए कृष्ण चले, उन्होंने अपने कलंक को तो दूर कर लिया, क्योंकि प्रसेन मरा हुआ था, शेर मरा हुआ था, और रीच के चिन्ह गुफा में जा रहे थे, तो कृष्ण का कलंक तो दूर हो गया। परंतु तो मणि द्वारका की, द्वारका में रहनी चाहिए, मणि कहाँ चली गई। इस सामाजिक दायित्व को धारण करके श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए जिस समय भीतर गए हैं, समजने धृत नव्याधि, उस समय श्री उद्धव उनमें अपूर्व नई आधी उत्पन्न हुई, उनमें समजन मन उत्पन्न हो गई, धृत नव्याधि, उन्होंने नई जो व्याधि है उस नई व्याधि को ही धारण कर लिया है, जिसको पवन व्याधि कहते हैं। माने वायु का रोग जैसे वहां के निवासियों को उत्पन्न हो गया, और वे सब वायु के रोग से जैसे पवन व्याधि यथा थाक्य, तो पवन नाम करके जो व्याधि है वो उनको प्राप्त हो गई। माने वे सब के सब पागलों की तरह से कुछ लोग आचरण करने लगे। तो जैसे पागल व्याधि प्राप्त करता है, इस तरह से भी व्याधि प्राप्त करते हुए विराजमान हो गए। पवन व्याधि यथार्थाख्य, यथार्थ में पवन व्याधि धारण करके वे विराजमान हो गए। उन्माद, उन्माद का वर्णन कर रहे हैं कि प्रेषते वच निदाद दैवते रैवते नवम अवेक्ष नीरदम भ्रांत धी अयम अधीर मुद्धव पश्य नौति रमते नमस्यति। श्री कृष्ण जब द्वारका से कभी दूर गए, उस समय प्रेषते वत निज अधिदेवते, अपने स्वामी के दूर चले जाने पर रैवते नवम अवेक्ष नीरदम, रैवत पर्वत के ऊपर, द्वारका के पर्वत का नाम है रैवत पर्वत, उस रैवत पर्वत के ऊपर अवेक्ष नीरदम बादल को छाया हुआ देख करके, किसी घटा को रैवत पर्वत के ऊपर देख करके भ्रांत धी उद्धव अत्यंत भ्रांत बुद्धि वाले हो गए, और पश्य नौति रमते नमस्यति, वे कभी उस बादल को ही प्रणाम करते हैं, कभी देखते देखते निहारते हैं, कभी नमस्यति नमस्कार करते हैं, तो कभी वे स्तुति करने लगते हैं, तो बादल को ही कृष्ण देख करके समझ करके वे उनकी स्तुति करते हैं, वे उनको प्रणाम करते हैं, और उनको देख करके अत्यंत अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। तो ये उन्माद की जो दशा है, उन्माद की दशा इनमें उत्पन्न हो गई। और ऐसे ही जो मूर्छा की दशा है, वो मूर्छा की दशा भी इनको प्राप्त हो रही है। ये सारी दशाएं जो भक्त हैं, उन भक्त में ये सारी वियोग की जो दशा है, वियोग की दशा, ये 10 दशाओं का वर्णन किया। इनमें अब मूर्छा और मृति, ये 8 दशाओं का यहाँ पर वर्णन हो गया, मूर्छा और मृति इन दोनों का। मूर्छा का मतलब है मूर्छित हो जाना, और मृति का तात्पर्य है मरण को चाहना, वास्तविक मरण नहीं, मरण की अभिलाषा करना, या मृत्यु जैसी दशा का प्राप्त हो जाना, उसका नाम मृति है। साक्षात मरण होगा तो वो तो वियोग हो जाएगा, वो पैथास आ जाएगा, पैथोस। तो वियोग अलग है और सेपरेशन अलग चीज है। तो यहाँ पर सेपरेशन है, यहाँ पर पैथोस नहीं है, यहाँ पर वो विरह जो है वो विरह विरह है, यहाँ पर जो करुण है वो करुण रस नहीं है। तो ये दो इनका वर्णन करेंगे, फिर आगे योग का वर्णन आगे। वृंदावन बिहारी लाल की निताई गौर हरी, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि जय। कल शनि और रवि हैं दो दिन, तो कल गीत गोविंद, तो चार पांच, आज चार तो ही, पांच और छह सात आठ, आठ से आपके यहाँ पे, आठ से बुजना जी यहाँ पे आठ नौ दस तीन। इनके अभी वही साढ़े पाँच का टाइम है, वही साढ़े पाँच साढ़े यही टाइम है, मतलब वही साढ़े पाँच से साढ़े छः। परंतु वहाँ पर भावलास के ऊपर माने राग भक्ति के ऊपर ही है, रागानुग भक्ति की पद्धति, भावोल्लास भावोल्लास भावोल्लास ही है, घर का नाम भी भावोल्लास। जय।